ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله. استاذان قدس سورتك ولي سورة آل عمران تطولنا قران آيات هذا آيات شريك أو بيبنان الكتاب ولي مشكلات القرآن نعبني بعضي يتنو من نبغوري نكرر بحث تانت لبزي ترجمه لگينا بيجا بس يو بندس و تفسير نوغوري ربيا مستاس وزلو بنس كجوس سو نو ما كتا سوي شه ده يهودو كم مشرانو ناغي كشرانو توي بيتا سو دي سرکيني نا اول درس ورده التا وسرکيني او بيا وقفرو آخرو انكار كوي فاخر دور اسكيني پا ماضي گري كي شاید شراکم ساده مسلمانانی لعلهم یرجعون شاید شدی وافظ شده دی مسلمانی نو دیمانا و لا تؤمنو او دعو مشرار با دیکھ شرار توی شتاسو تصدیق مکوی من المکوی احدنا دیو قسم إلا لمن تبع دينكم مگر دہا شاش تاب داریو کی دلدن استعصو دی ولا تؤمن تلا دولك عنوان الوسية بالدين المنسوخة الوسية بالدين المنسوخة منسوخ شو دین باندے وتوسية قولو الوصية من دين المنسوخ نو كافران يهود چكم مشرانو كشرانو تبوي وزيد مؤمنانو سركين خبري ولا تؤمنو تاسو تصديق مقوي دلتا ديمان مراد صرف تصديق مراد إلا لمن تبع دينكم مگر دا آجا خطاب داریو کی دن ستاسو قل دو دو اے محمد رسول اللہ ان الہدا بے شک ہدایت ہدا اللہ آ ہدایت اللہ دے آئی اتا احد نو وہ دل تکی دیر مسئلی دی ستا اچھا سر لگ خوش رمان دے ردا دا قسمه شړې تفسیرونه لري پکې او ډېر اقوال دي ډېر خبرې دي خدا دې ولا تؤمنو سره دي دا چې کوم مشرانو کنا د دې باندې کشران ته وي یو لري تاسو چې کوم مال دولت درکړی شوی دی تاسو له کوم عزت درکړی شوی تاسو سره آسماني کتاب دی تورات دی تاسو خپل رسول دی موسی علیه السلام تاسو باندې نور پسې ګرځي او نور ته پکې نه ایو اتا احد نو ولی ورکرش وید سو یو کستا مثل ما اوتی تو فمثل لها آشتا صدقم در کرش ویدی تورات در کرش ویدی او خفل نبی ودی موسا داتی روزو لیکی مونگ او قتل یو کس پی رو روی اصر ویڈ لگی نا خوچی بل جا سر جلپ راشی نو آغتی سشی الحمد لله وی تسشی زمان رول دی شیخ الحدیث دی شیخ القرآن دی تی همانی اللہ القرآن دی مانا وز غیر سر دجلہ پراغ نو سکے اس کی مانی دی دی مشران بنی کشران توی چی دیتا مکی نی نبی اسلام بیتی آدولو یو رسا تو خفل نبی نشتا تب شرمی گرن چی بلتا کی نی ویسا علیہ السلام دی کنی او سا تو خفل کتاب نشتا تورات چی نور تکی نی حالانکہ آل تک ہم منت بیادوانا وچی پا یورا دی اویا قتل کلو خوش رواتے ہیں ایو انا احدنو ولی ورکرش ویدیو کستا مثل ما اوتی تو فمثل لها شتا ستا در کرش ویدی دا ہمو ولا تو امنو سر اولا گو کرو او قرطبی والی وچنا دا اللہ پاک فرمائے دی مسلمانان تا چھ دی کلک پاتشی اخبری من من کلک پاتشی ندی تیوی چھ ولی وان کرشوی دی سا یو کستا فمیسن لہا چھ تا ستا در کرشوی دی اے مومنانو فدیوان من ور کلک پاتشی خدا تفسیر راجح دن گرلولی او دا مخنی ولا تؤمنو سر دا سیل گردی بیا ودی مشرانو کشانو تاوی ویددی تصدیقونا مکوی گرے او یو حاجوکم عند ربکم کنی بیا با حجت خیمی فتا سماندے نخفل رب دوڑاندے آل دا بوئی فا قیامت کی بوئی یا فا آخرت کی بوئی چه اے رب کریم آمان دی تداوت چلو لیو او دی مونگ سرخ من لیو او بے ہم زمان مخالفت کرلیو خوش بے قل دو دو یا ان الفضل بشک فضل بید اللہ او فلا سألا کی دے یعطیه ورقی دا فضل من یشاؤو چچات خوحشیم واللہ اللہ فاکو واسع علیم فراہی دا وستن کی دے او عالم دیم تا سوئے چی پدی سورت علی عمران کی گران آیت چی دے اولا تؤمنون والی ترد واسع علیم گوری دیکھا تا بحث کو مخدا نبزی ترجمہ نگی لگو منہا نرمہ ہوتا چکم مقصوری ترجمہ میں تو لگو لگو یختصو اللہ پاک خاص کیا برحمتی فرحمت پل سرام یشاؤو چچاتے خوحشی اوے بشکام واللہو اللہ پاکو ذو الفضل العظیم خاوتن فضل الوینیم ومن اہل الكتاب یو بازد اہل کتاب ونامن آسوک دیم انت امنه کچردت امانت ورک آغتا بقنطوارنو یولو یا خزانا یا بقنطوارنو غیر معینو یولو یا خزانا دو ترکی غیر معین لو یا خزانا مثال توتو چرک دا فنزوس لک روپی دی او دازان ترکی رو بطور امانت دادی نو فرمولی مروز دا خو او بد ہر دیکھیں اور بہر چاکشتہ ہوئے خو آبد بہر دیکھیں اور بہر چاکشتہ دوستو کرو بازی دانی کتابنا رب کریمی سے بد کئی شکو تو آغی صرف بارن بارن مان کے دے یو ادیہی علیکا نو ادا کی بان اخی مان لرا علیکا تا تا ٹکا پٹکا ماندے وہ دا ٹکا پٹکا میں اولی ہوئے دوستو مخ پلے والا گولا لیکن درستو کی دینیان را کرنے وَمِنْهُمْ بَعْضِ دَرَخِ اَحْلِ كِتَابُنَا مَنْ آسُوْقْنِ اِنْتَ اَمَنْهُ بِدِنَارِنَا کوچرتا تھا امانت کے اگرے دہا سر یو دینار نو بس آغا فضل کتا ہوئی چوز فکم عدالت فیران اخلی لا یو ادیہی نن ادا کئی دخ کے دینار لرا الیک تا تا اللہ مگر ما دمت علیہ قائمنو ہمیشہ بتدہا دروازے تولاڑے و چار صدی ور سپلے بجے چوری او دور دفارتور چشمے بجے نگولی بولے فکا جی سے جلدے خیر دے او جنہیں کستن پیسی دی او دی سوئی نا چاہے کمزاری میں سے پیسی ور کری دی ذالکا دادا دے دا وجنا دے دا چھدا کم احلی کتاب والا دے دا داخی دا جڑا کردا چھ بے انہو بے شکا دا احلی کتاب چھریم قالو دی بابن لیسا علینا نشتر فمنگ باندے فی الامیینا فبارد انفڑو کی سبیلنو سگنا ویدہ غریبانو بات چھو خرے ویدہ کی سگنا نشتر نبازِ داخلِ کتابنا آدھا سرے کتو سرف بارنو ما دیمان کے دے نو آغا بتا تھا ادا کی بلکل زمو فالا ہو کی جی عرشی نظر خبر ہے مخی بینکون انو سنو انو مادرِ مشارہ انو تو بوسنا کل چھتا سو بینکون ہونو کنا یا دا نبی علیہ السلام فدور کی دا وقف پالے دارا دا دفسنگ چلو آغا دور کی آغا دور کی چھکمو با امانتگر کسو هغه په کور کې به سامان پروت و نو خو دې به راغی چې دې زما یو دوه منه غنم پکار دي نبی اسلام وویل هغه ورکړه چې ورشه پلانې ته وویل هغه په کور کې چې درکې دی نه په کورونه چې د بینکونو خاص کسان او زمونږ په علاقو کې د دې بینکونو نه مخکې زمونږ بینکونه چې هغه د سیکانو کورو په دې هندوانو کورو خلکو تاسو تپوس کوي مشرانو ته د سیکانو سره به پیسې کې وهلې یا هندوانو سره یو پیسې به نه خوړه او یو ناشتا خبره تو کو بلې ثوابه کې هغه حکیم د ګنگاوي اندول اوس دا غتیره مې شي هغه انټرویو هغه تا وته تاسو سره خلکو باندې تونه کې حضور بیا پر دواب تل سره خلکو یې خري او بیا د خلکو یې سپته تر لګې ده او دا په تر تخبو بیا د دې نه ته تکاوز ور ورشي وی هغه وی دا به تر قیامت پر زمو کول کو پراتی ځکه منتقل کیږي مناسب مناسب خو دې ثبوت نشي وو ردی باندې کدونه پر سړی حیرت ده او تاسو سوالو تاسو یې 400 دی والے سپلې مې ولې اچول دا مضبوط یو کنه سرمنه به نو کوته ود دینار یو ادیه الیکا نن در کی جاتا تا الا وعدم تا علی قائمنا مگر همیشه با تا ات ولاړی چې استاد زما پیسې او هغه وتوی چې ذکر تکړه شپه کوم دالت پیران علی خوش رو بات دا دینار تو لکھے ماخوذ من دین نار ماخوذ من دین نار